ایام تشریف کون کون سے ہیں، نیز تقویم کہنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. ایام تشریف جو ہے وہ 9 ذوالحجہ، 10، 11، 12، 13، یہ 5 ایام تشریف ہوتے کہلاتے، اور 9 کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک جماعت مستحبہ کے ساتھ جس نے نماز ادا کی اس پر ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب، 3 بار بلند آواز سے پڑھنا مستحب، جو جماعت مسنونہ کے ساتھ پڑھے گا اس کے لیے. تکبیر تشریق بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، جس کو اگر یاد نہ ہو تو یاد بھی ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد. صلوا علی الحبیب، صلوا علی محمد.